ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องบวชพุทธหรือบวชพราหมณ์ภาคที่2โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่30ธันวาคม2528ที่พุทธสถานปฐมสงฆ์ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ น้อยนักบุคคลผู้ไม่รู้จักชีวิตย่อมประมาทบุคคลไม่รู้จักชีวิตย่อมระเริงไปตามโลกียะบุคคลไม่รู้จักชีวิตย่อมนำพาให้ชีวิตนั้นมีคุณค่าประโยชน์และเป็นผู้ที่มีสุขอย่างสงบสันติทั้งตนและผู้อื่นมิได้ดังนั้นการศึกษาชีวิตด้วยการปฏิบัติประพฤติไปพร้อมกับมีผู้แนะนำมีเพื่อนและเราก็ได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติพิสูจน์จนทำชีวิตของตนนั้นให้มีคุณค่าประโยชน์แท้ได้ถูกต้องเราจึงจะมีชีวิตอันประเสริฐสมบูรณ์ตามท่านผู้รู้จักชีวิตอย่างดีเลิศแล้วในโลกอันคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระองค์ท่านได้อย่างถูกต้องเมื่อเช้าวานนี้อาตมาเทศเรื่องบวชพุทธบวชพราหมณ์ที่เทศไปเมื่อวานนี้ก็เป็นการกระจายเนื้อหาของคำว่าบวชให้ฟังพอสังเขปเอาหลักวิชาเอาความรู้อะไรต่ออะไรมาไล่เรียงให้ฟังเพื่อจะรู้ว่าคำว่าบวชและเพื่อให้รู้ว่าคำว่าบวชนั้นคืออะไรกันแน่ก็ได้บรรยายไปแล้วคร่าวๆสังเขปสำหรับพวกเราทีนี้ในรายละเอียดรอบนอกก็จะขยายคำว่าบวชอีกในความหมายที่มีพฤติกรรมมีอะไรต่ออะไรองค์ประกอบที่กว้างขวางพิสดารกว่านั้นแล้วก็จะพูดถึงบวชพราหมณ์บวชพุทธในตอนท้ายเมื่อยังเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พูดสั้นๆแต่ก็พอเข้าใจละนิดหน่อยวันนี้จะขยายมากขึ้นกว่านั้นแต่จะพูดบวชพุทธซะก่อนอีกเรามาบวชพุทธกันเนี่ยนอกจากที่จะทำแม้ที่สุดถึงหลักวิชาไปถึงขั้นขัดเกลากายวาจาใจโดยเฉพาะใจของเราได้ลดละโลกียะลาภยศสรรเสริญและโลกียสุขคำว่าโลกียสุขนี่ขยายได้รอบทิศโลกียสุขมีทั้งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาในวิภวตัณหาก็ยังสามารถมีโลกียสุขได้กามตัณหาก็คือความใคร่อยากในทวารนอกเป็นโลกนอกๆตัวสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย5ทวารเราได้สัมผัสอะไรได้รับอะไรสัมผัสมาเป็นของตัวของตนเราก็ชอบใจพอใจชื่นใจเป็นความสุขเสพสมเรียกว่าสุขคลิกะเรียกเต็มๆว่ากามสุขคลิกะสมใหญ่สมใคร่สมอยากสุขหลอกสุขคลิกะนี่มองแล้วสุขกับอลิกะอลิกะมันหลอกลวงความไม่จริงมันไม่สุขหลอกๆสุขอย่างนี้เราเรียกว่าสมมุติเทพเป็นเทวดาเสพโลกียสุขมีเยอะสุขได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนี่แหละโลกียะที่เสพสมได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราใคร่อยากได้เล่นการพนันสุขสมใจเราใคร่อยากเสพสิ่งเสพติดที่เราติดอยู่ละคลายไม่ออกเราสุขสมใจเราได้รับอบายมุขสรุปง่ายๆไม่ต้องใช้ความยาวนักเพราะพวกเรารู้ดีกันอยู่แล้ว ได้เสพอบายมุขในเมื่อใดที่เรายังติดอยู่อันนั้นเราเสพเป็นสุขนั่นแหละโลกียสุขอย่างหยาบแล้วโลกอบายมุขโลกที่ต่ำที่อาตมาพยายามจะแยกแยะออกมาให้พวกเราได้จับเป็นเป้าเป็นขนาดซึ่งเราก็เรียนรู้กันมาช่ำแฉะแล้วก็ฝึกปรือกันไปต่อมาก็โลกที่มันสูงขึ้นมากว่านั้นใกล้ชิดขึ้นมากว่านั้นเป็นเครื่องอาศัยบ้างนะในเครื่องใช้เครื่องกินต่างๆเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งเราต้องอาศัยอยู่ด้วยแต่กินข้าวนี่ต้องมีรูปมีรสมีกลิ่นอะไรต่างๆแต่เราก็ต้องกินยังไงยังไงเราพรากออกมันจะกับอบายมุขไม่ได้อบายมุขนี่เลิกไปเลยไม่ต้องใกล้ชิดกันเลยไม่ต้องมาเกี่ยวมาข้องกันมันจะมีอยู่ในโลกมันก็มีไปเราสัมผัสผ่านยังไงเราก็ไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอาศัยมันเลยไม่ต้องอาศัยการพนันไม่ต้องอาศัยการละเล่นไม่ต้องอาศัยสิ่งเสพติดอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งหยาบๆใหญ่ๆเท่าไหร่อย่างนี้ไม่ต้องอาศัยฟินไม่ต้องอาศัยกัญชาไม่ต้องอาศัยยาเฮโรอีนอะไรไม่ต้องเหล้าก็ไม่ต้องอาศัยบุหรี่ก็ไม่ต้องอาศัยอะไรนี่เป็นต้นตัดทิ้งมันได้เด็ดขาดแต่ในสิ่งที่ใกล้ชิดตัวเครื่องใช้เครื่องกินเครื่องอาศัยทำงานสร้างสรรค์เราต้องอาศัยมันอยู่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันในเครื่องอาศัยเหล่านี้มันมีการสัมผัสด้วยรูปด้วยรสด้วยกลิ่นด้วยเสียงมันสัมผัสเราแน่เราสัมผัสมันแน่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันเกิดสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ตัดกิเลสใจในใจของเราไม่ได้เราก็แพ้มันแน่นอนแต่ถ้าเผื่อว่าเราเรียนรู้แล้วก็อ่านออกจับได้รู้เท่าทันอันนี้รูปเป็นอย่างนี้เกิดเวทนามโนปวิจารมโนปวิจาร18เข้าทางตาเข้าทางตาเข้าทางหูหกทวารเหล่านี้มันก็จะไปเกิดเวทนา3เกิดเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขทางตาก็เหมือนกันก็เกิดทุกข์หรือสุขเวทนาหรืออทุกขมสุขอทุกขมสุขก็แบ่งออกเป็นละเอียด2เราไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะมันงงงเซ่อเซ่อมันเฉยเด๋อเฉยแบบไร้ปัญญาเฉยแบบอวิชชาเฉยแบบไม่รู้เรื่องก็เรียกว่ามันเป็นชั่วก็ไม่รู้มันเป็นดีก็ไม่รู้มันเป็นสุขไม่รู้มันเป็นทุกข์ไม่รู้เรียกว่าอทุกขมสุขหรืออุเบกขาอุเบกขาเด้อเด้ออุเบกขาซื่อบื้ออย่างนั้นเรียกว่าผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เรียนแต่ผู้ที่รู้ที่เรียนแล้วเราจะต้องปรับจนกระทั่งไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอทุกขมสุขนั่นแหละแล้วเป็นอย่างที่เราฝึกตนทำจนกระทั่งมันวางเป็นกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาวางกลางได้เป็นนิวตรอนเป็นสภาพเฉยไม่เป็นรสสุขและไม่ทุกข์เลยเราสร้างอุเบกขาฐานนั้นจนกระทั่งเกิดปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราจนอุเบกขามีคุณธรรม5ประการนั้นน่ะที่เคยอธิบายแล้วมากมายอย่างได้แท้อย่างนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องเรียนรู้เวทนา3เนี่ยมาทุกทวาร6ทวารก็เป็น18มาทั้งตาก็ได้ทั้งหูจมูกลิ้นกายทวารไหนก็ต้องมีเวทนา3นี้ทั้งนั้นแล้วเราก็ปรับอ่านออกเลยว่านี่เป็นสุขเวทนาโลกีนี่เป็นทุกขเวทนาอย่างที่โลกเขาเป็นเพราะมันมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนจนเราตั้งใจแล้วจะเกิดทุกขเวทนาที่เป็นการตั้งใจเป็นทุกขายะอัตตานังปัฏฐหติเป็นการตั้งตนอยู่ในความลำบากภาษาบาลีใช้ตัวเดียวกันทุกเหมือนกันทุกขายะเป็นการมีทุกถ้าแปลโดยทับศัพท์เป็นการมีทุกตั้งตนมีทุกแต่มีทุกที่เราตั้งทุกขายะอัตตานังตนเองเป็นของตนทำปัฏฐหติจะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นนะเป็นผู้ที่ตั้งเข้าไปแล้วก็ทำนะต้นเป็นคนตั้งนะแล้วเราก็จะปรับปรุงทุกอย่างนั้นเป็นทุกที่เรารู้อยู่ปฏิบัติธรรมมันก็ทุกในขณะที่เรายังไม่หมดกิเลสมันก็ต้องต่อสู้การต่อสู้อันนั้นเราเรียกว่าทุกขายะอัตตานังปัฏฐหติเป็นการตั้งตนอยู่ในความลำบากเป็นการตั้งตนอยู่ในการสังวรระวังบำเพ็ญเพราะทุกอย่างนี้วิ่งหนีไม่ได้แล้วจะบอกว่าทุกนี้เราโยนทิ้งไม่ได้เราต้องเดินหน้าเข้าสู่อุตสาหะวิริยะขันติปรมังตโปติติขาต้องขันติต้องอดทนต้องกล้า ติกขานี่แปลว่าความกล้าต้องกล้าหาญต้องสู้นะเราถึงจะสามารถชนะหรือว่าลดละมาได้ส่วนสุขนั้นมันก็จะมีแบ่งเป็นสองสุขอีกเหมือนกันเวทนาสุขอย่างโลกีเราแบ่งให้ออกไอ้นี่เสพสมใคร่สมอยากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสมใคร่สมอยากเราก็เป็นสุขสุขอย่างนั้นเป็นสุขหลอกแล้วว่าสมมุติสัจจะรู้กันทั่วไปในปุถุชนสมมุติแปลว่ารู้กันร่วมกันรู้ร่วมกันทุกคนนะไม่มีใครไม่รู้เคยผ่านมาทั้งนั้นเป็นมนุษย์มากิเลสมีกิเลสมาทั้งนั้นแต่เดิมจิตเดิมแท้นั้นเดิมนะไม่ใช่จิตแท้จิตเดิมแท้นั้นมีกิเลสเป็นเจ้าเรือนกลับกันกับที่เขาเคยพูดกันสอนกันในสายเซนเขาว่าจิตเดิมแท้นั้นไม่มีกิเลสไม่ใช่จิตเดิมของสัตว์โลกที่มันก่อเกิดมามันเกิดมากับกิเลสมันจึงเกิดไม่หยุดยั้งกลับกันกับที่เขาเรียนกันมาว่าจิตเดิมแท้ไม่มีกิเลสไม่ใช่ถ้าใช้คำว่าเดิมจิตเก่าจิตที่มันมีพัฒนาการมาเนี่ยเป็นจิตที่มีกิเลสส่วนจิตแท้แท้ไม่มีเดิมจิตวิญญาณแท้แท้จิตวิญญาณเพียวๆจิตวิญญาณบริสุทธิ์บริสุทธิ์จิตวิญญาณโดยไม่มีอะไรเป็นเจ้าเรือนอันนั้นสิถึงเรียกว่าจิตไม่มีกิเลสมันบอกตัวมันเองอยู่แล้วจิตจริงๆจิตวิญญาณมันเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ที่ไม่มีกิเลสเข้าไปเป็นเจ้าเรือนไม่มีกิเลสเข้าไปผสมผสานจิตนั้นเป็นจิตที่พระพุทธเจ้าค้นพบว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เองนะเพราะฉะนั้นจิตนี่มันมีประสิทธิภาพมันทำงานร่วมกับสัตว์โลกมามันทำงานมันเป็นธาตุรู้รู้จนกระทั่งรู้มากรู้มาจนกลายเป็นรู้กิเลสรู้เฉโกแล้วทำให้โลกยิ่งยุ่งยากแต่ถ้ารู้นี้มันเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือนแล้วขจัดกิเลสออกได้แม้จิตนี้มีคุณภาพมากจิตนี้มีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมมนุษย์ต่อตนมีจริงๆพิสูจน์ได้พระพุทธเจ้าถึงเอาสิ่งนี้มาตราลงไว้ให้แก่โลกแก่สังคมมนุษย์ชาติไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนทุกยุคทุกกาลพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งจริงอันนี้เป็นความจริงเป็นสัจจะจริงที่ค้นพบแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ไหนไม่รู้สืบทอดมาเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์ไหนในมหายานเขาบอกว่าพระพุทธเจ้านี่มีจำนวนปริมาณมากมายเท่าเม็ดกรวดเม็ดทรายในมหานาทีพระพุทธเจ้านะคุณคิดดูสิแล้วคุณจะไปตามหาพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งอยู่ตรงไหนมันตามไม่ไหวหรอกแต่ไหวหรือไม่ไหวมันเป็นหนึ่งเดียวกันท่านตรัสรู้สัจจะความจริงอันนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อันนี้รู้แจ้งจริงถึงสัจจะที่ว่าจิตวิญญาณแท้ๆเนี่ยมันเป็นธาตุที่ดีเราจึงมาล้างกิเลสออกจากจิตวิญญาณมันสมมุติสัจจะเวทนาเนี่ยมันสุขแบบโลกโลกรู้กันร่วมกันหมดเรียกว่าสมมุติเป็นสัจจะอันหนึ่งเป็นความจริงที่มันมีอยู่ครองโลกนิรันดร์แต่เราก็ต้องก้าวหน้าเราต้องประเสริฐเราต้องพัฒนาเมื่อเราพัฒนาตามปราตามสมเด็จพ่อตามพระอาจารย์ของเราเราก็ต้องตามไปให้ถูกไม่มีสัจจะอันนี้ให้ได้เรียนรู้เวทนาเป็นสุขอย่างโลกีแยกออกนะพอเรางับระงับสงบจากกิเลสลงได้แม้มันจางคลายเราลงเนี่ยเรายินดีไหมเราฉันทะไหมเราปีติไหมเราปราโมทย์ปีติไหมเราเป็นสุขเพราะมันสงบระงับจากกิเลสนั่นไหมหรือว่าเอ๊ะเทียบกันแล้วสู้หยุดสูบบุหรี่นี่จิตมันก็คลายจางลงจริงไม่อยากแต่มันสู้อยากแล้วก็เอามาสุขสมใจเนี่ยมันกว่าสุขยังเสพสมสุขลิกะมันกว่าไอ้นี่มันไม่ได้สูบมันก็วางจางๆคล้ายๆแหละยิ่งวิมุตติด้วยก็จืดๆไปเลยมันเอ๊ะมันก็เฉยๆเห็นบุหรี่มันก็เฉยๆอย่างนี้มันไม่มันมันจืดๆชืดๆมันไม่ตราตาตีมันไม่คึกคักมันไม่วุ่นวายดีกลับไปสูบเถอะคุณก็เลือกเอาเมื่อคุณได้รับรสสองรสคือวิมุตติรสหรือธรรมรสที่จางคลายหรือวิมุตติแล้วเป็นรสของธรรมรสนั้นจริงกับโลกียรสคุณเทียบเอาเองคุณจะเลือกเอาโลกียรสหรือคุณจะเอาธรรมรสคุณเลือกเอาเองเลือกของตัวเองอาตมาเลือกเอาธรรมรสนี่เป็นอิสระเสรีภาพนะไม่รู้นะอาตมาเดาอาตมาว่าอาจจะมีจริงๆนะคนมันชอบพอมาปฏิบัติลดได้แล้วมันสู้โลกไม่ได้ไปเอาโลกดีกว่ากลับไป ลาตาตีอยู่กับโลกอีกไปแย่งไปชิงกับเขาไปเปรียบไปเทียบไปแข่งไปขันกับเขาอยู่อีกก็เชิญนิมนต์ก็นิมนต์เราไม่เอาเราเลือกแล้วเราเอานี่มันอิสระเสรีภาพเนี่ยคุณนั่งอยู่เนี่ยอาตมาก็บอกความจริงอย่างนั้นใครได้ลดมันได้แต่ก่อนก็ไปสนุกสนานไปเพลิดเพลินอร่อยยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งเช้าขึ้นมาก็ต้องนั่งหน้ากระจกสุกนี่หรือจะลืมเขียนไปป้ายไปทาไปมันสุกดีนะเชงว่างามหรือแม้แต่ผู้ชายก็ยังไม่ทันออกจากมุ้งเลยจุดบุหรี่แล้วในมุ้งสุกนี่หรือจะลืมออกมาเลยไม่มุ้งครอบตัวเองตายกับบุญแล้วอะไม่รู้แล้วก็คุณขนาดไหนก็ตามใจคุณแล้วคุณจะมากจะน้อยจะจ้านขนาดไหนก็ตามใจมันก็เป็นสมมุติสัจจะมันเป็นโลกียสุขของคุณอย่างนั้นแต่ก่อนนี้ตอนนี้มาลดมาจางแล้วมาเป็นสภาพสงบเป็นวูปสโมสุขนี่มันต่างกันโลกียสุขอย่างหนึ่งวูปสโมสุขอีกอย่างหนึ่งสุขพอระงับสุขพอลดกิเลสได้มันมีรสเป็นธรรมรสเป็นวิมุตติรสคุณจะพอใจหรือไม่พอใจคุณต้องมีของจริงนะอ่านออกมีตาทิพย์อ่านรสเหล่านี้ออกรสเหล่านี้มันไม่จัดจ้านนะมันละเอียดมันไม่เหมือนซัดพริกขี้หนูเข้าไปแหมรสอย่างนี้มันอย่างนี้มันก็รู้จัดรู้ชัดรู้ง่ายแต่รสที่มันวางมันว่างรสที่มันจืดจากกิเลสรสที่มันไม่มีดีดีติ้นเด็ดดีเด่นเต้นเต้นดินดินอะไรแล้วนี่มันเป็นยังไงคุณอ่านของคุณเองมันสงบสบายเบิกบานอารมณ์ดีนะอาตมาว่างั้นอาตมาเป็นอย่างนั้นนะคุณบอกไม่เบิกบานนะมันเฉยจืดมันจะสู้ไปเต้นไม่ได้ไปเต้นมันดีกว่าออกไปเลยไปเต้นเลยกลับไปยังเก่าก็ไปเอาเนี่ยอาตมาว่าอาตมาพูดบรรยายด้วยโวหารภาษาชัดแล้วนะแต่คุณจะไปมีของจริงเองต้องไปพิสูจน์เองลดละมานี่เราพยายามทำกันมารู้จักเวทนาจนกระทั่งเวทนามันเป็นอทุกขมสุขหรือเป็นเออุเบกขารมเป็นอารมณ์ที่วางเฉยได้เห็นสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในโลกก็เฉยสบายแข็งแรงจิตเป็นตัวอเนชาเป็นวิมุตต์เป็นตัวตั้งมั่นเป็นตัวทีเตอเนชปเตอย่างจริงเป็นวิมุตต์หลุดพ้นจนวางจนไม่ต้องไปตั้งแล้วมันตั้งแล้วมันวางอย่างตั้งมั่นมันวางอย่างแข็งแรงแล้วเราก็อยู่ยังมีสติรู้แล้วสิ่งอื่นเราก็ทำเสริมกันอีกอันใดที่เราไม่รู้เราก็เสริมกันอีกจนรู้วัดจิตได้ด้วยจิตด้วยเจโตปริยญาณ16ขั้นเวทนานี่ก็เราก็เรียนอย่างสติปัฏฐาน4นี่พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตจิตนี่มีองค์ประกอบท่านยืนยันไว้ชัดท่านขยายความไว้ชัดว่าพิจารณาจิตยังไงพิจารณาจิตคือให้รู้จิตให้ได้มีญาณมีวิชาข้อนี้คือเจโตปริยญาณเป็นอภิญญาข้อหนึ่งต้องมีไม่มีไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอภิญญาคือนั่งเจโตปริยญาณคือรู้จิตอื่นสัตว์อื่นคนนั้นเขากำลังด่าเราเสร็จแล้วเราก็เลยโมโหเขามันด่ากูเว้ยเรามีอภิญญานี่นะเลยไปนั่งรู้เขาด่าเราแล้วก็โกรธเขาเลยโธ่ไปมีเจโตปริยญาณมาทำไมอย่างนั้นซวยเปล่าๆเจโตปริยญาณท่านให้ศึกษากิเลสให้ศึกษาจิตศึกษาราคะมูลโทคะโทสะมูลโมหะมูลเป็นอะราคะอะโทสะอะโมหะก็ให้รู้นี่6เข้าไปแล้วนี่6หลักเข้าไปแล้วในเจโตปริยญาณให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสังขิตจิตเป็นวิขิตจิตเป็นจิตที่มันยังอึดอัดขัดเคืองอยู่บ้างมันปล่อยลงได้เหมือนกันนะแต่มันก็ยังตื้อๆอึดๆต้องกดต้องคมอยู่มันยังไม่โปร่งมันยังไม่เบาเลยนะนี่เป็นลักษณะของสังขิตะท่านเรียกว่าจิตหดหูจิตมันยังไม่โปร่งใสหรอกมันหดหูมันยังกดคมๆท่านแปลด้วยศัพท์ของท่านนะท่านยังไม่ชัดเท่าไหร่หรอกคนแปลท่านก็แปลว่าง่ายๆว่าจิตหดหูไปแปลเหมือนคำอื่นที่เยอะแยะที่แปลว่าหดหูสังขิตจิตนี่มันได้แล้วมันได้ประโยชน์มาปฏิบัติได้ธรรมะแต่ว่ามันยังไม่โปร่งมันยังคุมยังเคร่งยังกดข่มมันยังหูหดมันยังไม่ปล่อยได้มันยังไม่อิสระทีเดียวหรือลักษณะวิขิตจิตวิขิตจิตเป็นจิตที่มันฟุ้งท่านก็แปลว่าฟุ้งซ่านมันยังกระจายมันยังไม่แน่นมันยังไม่เป็นมวลมันยังไม่เป็นสมรรถภาพที่อยู่รวมตัวเด็ดเดี่ยวนะมันรู้สึกจะโปร่งนะมันโปร่งไปมันหวานออกไปมันกระจายออกไปมันมีลักษณะ2ด้านเท่านั้นเอง ด้านหนึ่งด้านกดด้านหนึ่งด้านกระจายเนี่ยสังคีตจิตกับวิคีตจิตนี่พูดหยาบๆนะทีนี้ลักษณะของจิตมันไม่เป็นอย่างนั้นลักษณะของจิตก็รู้ง่ายๆแต่ว่าอันนึงมันยังกดยังข่มยังหดยังหูมีลักษณะทิศนี้อีกอันนึงมันยังกระจายว่างฟ้อมฟ้ามมันฟ้อมฟ้ามก็เซนกระเซนมันลักษณะอันนึงออกอันนึงเข้าเกินไปอันนึงออกเกินไปลักษณะง่ายๆมันยังไม่กลางๆมันยังไม่สบายมันยังไม่มัชฌิมาสมบูรณ์มันยังไม่สดีจะมากหรือน้อยตามใจแต่ในระดับนี้เนี่ยเป็นลักษณะมากสังกิตตะกับวิคิตตะเนี่ยเป็นลักษณะมากที่เห็นได้ชัดถ้าละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็เป็นลักษณะที่จิตสูงขึ้นไปอีกแล้วเราก็ต้องรู้ลักษณะสองทิศในประเด็นแรกที่ท่านบอกไว้อ่านให้ดีว่ามันได้แต่มันก็ยังหนักอยู่ในทิศไหนสองทิศให้ดีขึ้นเรียกว่ามหคตะให้เป็นไปดีรวมไปร่วมไปดีมหคตะนะเป็นจิตที่ดีถ้ามันไม่ดีเป็นอมหคตะเราก็ต้องเรียนรู้เอตอนนี้มันไม่ดีนะมันไม่เจริญมันไม่เป็นไปดีมันไม่ร่วมไปดีร่วมกับการงานร่วมกับกายกรรมร่วมกับวจีกรรมร่วมกับอาชีวะร่วมกับความคิดนึกร่วมกับสังกัปปะร่วมกับวาจาร่วมกับกรรมันตะร่วมกับอาชีวะร่วมไปหมดทั้งความพยายามทั้งสติซึ่งมีความเห็นหรือสัมมาทิฏฐิเป็นประธานมันร่วมไปหมดมหคตะมันก็ทำไปพร้อมกันมีสารคตะนี่เราต้องอ่านจิตเป็นอ่านออกเลยว่าจิตมันมีลักษณะอย่างไรคนอ่านจิตออกอย่างนี้แหละมีเจโตปริยญาณมีวิชาข้อที่4หรือ5 5สิเจโตปริยญาณข้อ6ถ้าเรียกวิชา9ก็เรียกข้อ6นะเรียกวิชา9เรียกข้อ6ถ้าเรียกวิชา8ข้อ5ถ้าเรียกอภิญญา6เป็นข้อที่3ถ้าอภิญญา6เป็นข้อที่3อิทธิวิธี1โสตทิพย์2เจโตปริยาน3บุเพสนิวาวิบุเพนิวาสานุสติญาณ4จตุปปาตญาณ5อาสวัคคายญาณ6นะถ้าอภิญญา6ก็เป็นข้อที่3ถ้าเรียกวิชา9อย่างที่อาตมาตั้งรวมทั้งฌานด้วยวิชา9ก็เป็นข้อที่6ถ้าเป็นวิชา8ก็เป็นข้อที่5เนี่ยเจโตปริยานจะต้องมีการรู้อย่างนี้จริงๆลึกเข้าไปอาตมาไม่ขยายความต่อแล้วนะสูงขึ้นไปจะต้องรู้เป็นสจิตตะจะเป็นรู้เป็นอนุตตรจิตตะรู้เป็นสมาหิตะเป็นสมาธิในระดับสูงนะสมาหิตะนี่เป็นสมาธิตั้งมั่นในระดับสูงหรือเป็นมันไม่เป็นการตั้งมั่นไม่อะสมาหิตะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างที่ถูกหรือไม่ถูกจนสุดท้ายวิมุตต์อวิมุตต์นั่นแหละนะนั่นเป็นเจโตปริยาน16นั่นคือพิจารณาจิตในจิตต้องมีเจโตปริยาน16ขั้นพวกนี้จริงๆไม่อื่นเรียนรู้ต้องมีไม่มีมันก็ไม่ได้บรรลุนี่เป็นวิชาพระพุทธเจ้าถ้าไม่งั้นไม่พ้นอวิชชาแล้วไปอธิบายว่ามีวิชา9มีวิชา8หรือมีอภิญญานั่นก็คือพวกที่มีฤทธิ์พิเศษนั่นพวกชักเพี้ยนนะอภิธรรมเป็นต้นเขาเรียนกันเพี้ยนเขาไปเอาเรื่องที่นอกเป็นเดรัจฉานวิชาซะด้วยมาอธิบายแล้วก็เลยไปเพ่งเดรัจฉานวิชาแล้วมันไม่เน่าตรงไหนอ่ะแทนที่จะเข้าหาพุทธมันออกไปหาพราหมณ์ออกไปหาเดรัจฉานวิชามันก็เน่าอ่ะดิเนี่ยเป็นความเห็นเพี้ยนทางด้านนี้ของพุทธน่ะจะต้องรู้โดยซ้ำไปว่าวิชาเหล่านั้นน่ะเหลือเป็นพราหมณ์แล้วเป็นนอกพุทธยิ่งไม่เอาเลยเอาภิญญาอย่างนั้นอภิญญาอย่างนั้นวิชาอย่างนั้นมันเป็นเดรัจฉานวิชาต้องรู้เนี่ยไม่รู้เพี้ยนก็เลยไปกันใหญ่เพี้ยนไปใหญ่กลับพุทธไม่เอาก็ไปเอาไอ้นอกพุทธมันก็เลอะกันใหญ่นะเพราะนี่อาตมาพูดเข้าในพุทธมีหลักฐานนะมีหลักฐานพระเจ้าสอนไว้ชัดแต่คนไม่รู้มันก็เพี้ยนจริงๆแล้วมันต้องการด้วยใจมันชอบมันก็ไปเอาอย่างโน้นนะทีเมื่อเราเองเรามาปฏิบัติกันจริงๆแม้แต่จิตแม้แต่ธรรมะรู้ไปตั้งแต่นิวรณ์5มีนิวรณ์5ข้อ1มีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอีกข้อ2นิวรณ์ไอ้ทำในธรรมนี่พิจารณาถึง5อุปทานขันธ์5แล้วก็อายตนะ อายตนะ6โพชฌงค์7อริมรรคองค์8 อริยสัจ 4หมกมรรคองค์8เนี่ยเราก็พลอยตามไปจำได้อยู่ว่าตัวท้ายมันอริยสัจ4นะมีอีก5ธรรมะนี่พิจารณาพร้อมตั้งแต่นิวรณ์5เมื่อวานนี้ก็เทศถูกแล้วนะตั้งแต่นิวรณ์5ไปจนกระทั่งถึงญาณอริยสัจ4นะนิวรณ์5อุปทานขันธ์5นะอายตนะ6โพชฌงค์7แล้วก็อริยสัจ4นี่เป็นธรรมในธรรมต้องพิจารณาในรู้ว่านิวรณ์5คืออะไรไม่ใช่ไปนั่งท่องไปนั่งไปสะกดจิตนิวรณ์5อยู่คนนั้นไม่ใช่ไม่พอเวลายืนเดินนั่งนอนตลอดเวลาต้องรู้กามฉันทานี่เป็นสายโรคะไอราคะโคตรแล้วนี่เป็นพยาบาทนี่เป็นสายโทสะโคตรรู้ชัดทีนมิทะอันนี้เป็นจำพวกอยู่ในจิตนะจำพวกทีนมิทะก็ดีอุทจักกุกุจักก็ตามเป็นจำพวกที่อยู่ในจิตอีกเป็นสายโมหะเป็นสายที่มันรู้ไม่ได้ง่ายนะแยกให้ออกอีกจริงๆเลยว่าไอ้สายดิ่งเข้าไปในภวะตัณหาภวะภพเป็นยังไงนะไปซึมซึมลีลีแล้วก็มันอยู่เสื่องเสื่องหรือไม่งั้นก็ฟุ้งซ่านใหญ่เลยโอ้ยคิดสารพัดไม่รู้อะไรอุทจักกุกุจักขี้ลำคาญขี้แย้งขี้เถียงทั้งนั้นพวกสายพวกสายอุทจักเดี๋ยวตั้งให้เป็นเจ้ากรมนั่นเลยอุทจักฟุ้งซ่านหรือสายทีนมิทะไปไหนก็เอาจะเฉยซึมเดี๋ยวก็ตั้งให้เป็นเจ้ากรมทีนมิทะเท่านั้นเองนะไปนั่งนั่งกันลีเผลอไม่ได้นั่งไปเด้อเหมือนไหมเหมือนไหมนั่งแล้วก็ลีบึบต้องตั้งจิตตั้งสติให้ได้ไออารมณ์พวกนี้สร้างเขาเคยแล้วก็ชอบด้วยชำนาญด้วยไปด้วยกันเลยทีนี้ไปขี้หูกระทูดเลยไอขี้หูก็คิดหูก็คิดทูดเลยไปด้วยกันเลยมันติดนะฟุ้งซ่านก็ระวังระวัยตัวเองนะประเดี๋ยวก็แวบประเดี๋ยวก็แวบประเดี๋ยวก็แหมขี้เถียงขี้ฟุ้งอู้รู้สารพัดถกเถียงสารพัดต่างๆนานาไม่ต้องเงียบกันพอดีไม่ต้องสงบกันได้เลยเราก็ต้องรู้พอเหมาะพอควรทั้งนั้นรู้อย่างแจ้งชัดไม่วิจิกิจฉาไม่ลังเลสงสัยนี่นิวรณ์5เป็นหลักนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาหมดนิวรณ์5อวิชชาก็หมดด้วยมันง่ายนะหลักการนะมันง่ายนิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชาทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5เพราะฉะนั้นการดับนิวรณ์5ไม่ได้เป็นดับจะเฉพาะนั่งหลับตาเมื่อไหร่แล้วเอาแต่จิตเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่ชัดๆอาหารของนิวรณ์5คือทุจริต3กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเพราะฉะนั้นกายกรรมของเราทุจริตอยู่มันก็เป็นนิวรณ์5แล้วพอเราไปทำกายทุจริตเราก็ต้องละออกไปมันมาจากนิวรณ์มันมาจากกิเลสลดละลงมันก็ดับนิวรณ์5หรือลดนิวรณ์5อยู่ดีไม่ใช่การลดนิวรณ์5คือไปนั่งเอาแต่จิตกายกรรมวจีกรรมไม่เกี่ยวเอาหลักอวิชชาสูตรข้อนี้มาแยงมายืนยันมันก็บอกอยู่แล้วนั่นแหละหลักปรับปรุงควบคุมทุจริต3ให้ได้เมื่อเราควบคุมทุจริต3ได้ไปจริงๆมันก็ลดนิวรณ์5ลดนิวรณ์5ได้มันคืออวิชชาก็หดไปหายไปอดไปหายไปแล้วไปเรียนรู้ภวะตัณหาอีกทีนึงติดภพเราลดนิวรณ์5ข้างนอกได้หมดนะกามคุณ5ลดได้หมดแล้วแถมไปอร่อยอยู่ข้างในอีกยังมีเศษมีเสี้ยวรูปภพอรูปภพมีกามในภพบ้างมีเศษอะไรในภพก็ไม่รู้มีมโนมยอัตตามั่งมีอัตภาพอะไรต่างๆนานาอีกต้องไปเรียนรู้นะรูปภพอรูปภพอีกทีถึงเราก็บรรยายกันพูดกันวันนี้ก็คงอธิบายละเอียดไปถึงปานนั้นไม่ได้นะนี่เป็นหลักการปวชะและเป็นหลักวิชาที่เราจะต้องศึกษานะเรียนรู้หมดท่านจะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมดแม้กระทั่งอุปทานขันธ์5นะอายตนะ6ก็ทั้งนั้นแหละเป็นธรรมะเรียนรู้อุปทานขันธ์5ก็คือขันธ์5ของเรานี่เป็นเจ้าเรือนอยู่เราอาศัยมันนะเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีขันธ์5นะแม้จะดับกิเลสได้หมดสิ้นท่านก็เรียกว่าเป็นนิพพานแบบสัพอุปาทิเสสะเป็นนิพพานที่ยังเหลือขันธ์5ต้องอาศัยมันอยู่ก็จะตายพระอรหันต์ก็ตามนะเพราะขันธ์5นี่เป็นเจ้าเรือนต้องรู้อุปทานในขันธ์5ขันธ์5ของเรานี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหลืออะไรเป็นเศษของอุปทานอุปทานแม้แต่เวทนาก็เป็นหลงว่าเป็นของเราหรือเปล่าเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขแล้วเป็นอุเบกขาเวทนาแล้วเราก็ยังไปยึดว่าอุเบกขานี่เป็นของเรามันว่างมันสบายดีมันได้แล้วมันยัง ไม่เข้าใจเท่าทันว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเลิกรูปนามขันห้าไปแล้วนี่ถ้าจิตไม่เกี่ยวเกาะรู้เท่าทันจริงแล้วมันไม่เอาเป็นเราไม่เกี่ยวเกาะรู้เท่าทันจริงแล้วมันไม่เอาเป็นเรามันจะปล่อยจะวางแล้วใจเราก็วางจริงไม่ยึดไม่หลงดีไม่หลงเป็นรสว่าโอ้เวทนานี้อุเบกขาเวทนานี้มันอร่อยจริงเนาะกลายเป็นอุปกิเลสเราก็รู้เท่าทันไม่ว่าเวทนาไม่ว่าสัญญาไม่ว่าสังขารสัญญาก็เป็นการกำหนดรู้สังขารก็เป็นการปรุงสร้างอู้เกิดปัญญาปรุงได้มากมายปรุงได้วิเศษวิเศษโสหลงในปัญญาที่สังขารออกมาใช้สังขารจะไม่เรียกว่าเป็นปัญญาหรือสัญญากำหนดอู้จำแม่นจำเก่งฉันจะเกิดมาจำอีก500ชาติยังไม่ยอมลืมพระอานนท์อีกเพราะว่าพระอานนท์จำเก่งเนี่ยพวกนิสัยสัญญาเกิดมาเป็นพระสารีบุตรพระสารีบุตรมันปรุงเก่งปัญญามันเลิศก็จะมาเกิดมาเป็นพระสารีบุตรอีกอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังเป็นสภาพนั้นแหละที่ใครจะเกิดมาได้สายใดอะไรก็ทำไปถ้ายังต้องการเกิดอยู่ก็เป็นเกิดถ้าไม่ต้องการเกิดต้องการปล่อยสนิทเลยบอกว่าเอาละเข้าใจแล้วรู้ความเด่นของแต่ละขันเวทนาขันเป็นอย่างไรเด่นสัญญาขันเป็นอย่างไรเด่นสังขารขันเป็นอะไรเด่นอย่างไรเด่นวิญญาณขันเป็นอะไรเด่นรู้เท่าทันขันเหล่านั้นไม่มีอุปทานในสิ่งเหล่านั้นชัดแจ้งไม่ยึดมั่นถือมั่นและไม่ติดรู้ว่ามันดีใช้มันแล้วก็ถึงวาระอันสมควรทำกาละคือแยกนามรูปนามดับขันนี่แล้วศูนย์เป็นกาละนั้นในกาละนี้มันยังไม่ตายก็ทำกาละยังไม่ตายเป็นสัพอุปาทิเสสนิพพานอยู่ก็สร้างสรรค์ไปเมื่อถึงกาละตายรู้ตายตายรู้ตายเป็นรู้เป็นพระอรหันต์เจ้าตายรู้ตายเป็นรู้เป็นเพราะตายแล้วก็เลิกกันวางใจก็จะต้องบอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยในขันห้าอุปทานขันห้าก็ต้องรู้จริงๆอายตนะทั้งหกนี่แหละเป็นตัวทวารคุณยังเกิดอยู่คุณยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณจะต้องอยู่เหนือมันตลอดเป็นโลกุตระจิตสัมผัสอะไรรู้เท่าทันหมดนี่ทำในธรรมคุณต้องพิจารณาธรรมอันนี้อย่างสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆรู้เท่าทันทวารทั้ง6พิจารณาโพชฌงค์7เต็มเลยสัมโพชฌงค์นี่เต็มสติเต็มธรรมวิจัยพอสัมผัสปั๊บมันวิจัยเป็นอัตโนมัติเลยยิ่งกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สัมผัสปั๊บธรรมวิจัยวิริยะนี่เป็นตัวเป็นเลยผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือสมณะแล้วจะมีวิริยะเห็นชัดเจนเลยมีอิทธิบาท4มีวิริยะอิทธิบาทความเพียรเต็มไม่ต้องเป็นก็เป็นอยู่อาศัยเป็นเครื่องอาศัยของมนุษยชาติมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วมีวิริยะเป็นสัมโพชฌงค์เต็มหรือขยายความเป็นอิทธิบาท4หรือเป็นสมัปปทานผสมกันอยู่สมัปปทานก็เต็มได้ประหารได้อาศัยได้รักษาต้องอนุรักษณาตัวท้ายนี่แหละอนุรักษณาประธานไปรักษาไปรักษาไปให้พอเหมาะพอดีไม่เกินไม่เลยโพชฌงค์7รู้แจ้งชัดเพราะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้โพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้พร้อมมีวิริยะมีปิติมีปัสสัทธิมีสมาธิมีอุเบกขารู้ลักษณะธรรมของรู้เรามีสติเป็นฐานนั้นอยู่ในเราเลยสัมโพชฌงค์มีองค์แห่งการตรัสรู้นั้นเต็มมันก็มีสัมโพชฌงค์ที่เต็มดีได้ดีทีนี้มันเป็นอุปกิเลสก็คือปิติตัวปิติสัมโพชฌงค์นี้คือตัวได้ดีแต่ปิติอุปกิเลสนั่นคือตัวฟูใจปิติอุปกิเลสนั่นคือตัวฟูใจมันได้ดีแล้วมันก็หลงดีมันติดดีนี่มันก็อาศัยดีนี่แช่มชื่นไปเฉยๆแล้วมันก็ไม่ได้แช่มชื่นไปเฉยแล้วมันหลงแช่มชื่นนั้นด้วยมันอร่อยมันเป็นรสอยู่ถ้าเป็นรสอยู่ยังเป็นกิเลสแต่ถ้าบอกว่าเรารู้แล้วเรายินดีเห็นดีเป็นมุทิตาจิตเท่านั้นจิตที่เห็นดีเขาได้ดีแล้วก็ดีเนาะดีนี่เกิดถูกต้องแล้วเนาะก็ตรวจสอบจบในใจก็สบายก็ช่ำชื่นน่ะจะแบบเรียกว่าเบิกบานก็เบิกบานเป็นลักษณะนั้นไม่หลงว่ามีความสงบระงับอยู่อาศัยสงบไม่ติดในตัวสงบสงบจิตเนี่ยไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆไม่ใช่ต้องสำคัญตรงนี้ให้ชัดนะสงบคือตรงไหนมุมตรงไหนที่เงียบตรงไหนที่ไม่มีคนไม่มีของอะไรเงียบปุ๊บสงบไอ้อย่างนี้พวกตุ๊ดตู่พวกนางอายพวกตุ๊ดตู่พวกนางอายหลบ ลี้หนีไม่สู้พวกนี้ไม่ถูกต้องของพุทธนี่กล้าหาญกล้าหาญไม่หลบเป็นผู้แกล้วกล้าอาหารสู่บริษัทแสดงธรรมมีความแกล้วกล้าอาหารแสดงธรรมแก่บริษัทเนี่ยไม่มีศรัทธาเต็มแล้วมันเป็นอย่างนั้นศรัทธาหรือศรัทธานี่แปลว่าความดีสัทธธรรมแปลว่าธรรมะอันดีแล้วสัทธะตัวเดียวกันพระบาลีคือสอเสือทอทหารทอธงสัทธะสัทธธรรมเป็นศรัทธาก็ตัวเดียวกันเป็นธรรมะก็มอหันเข้าไปถ้าไม่ผันเป็นมอหันก็ผันเป็นศรัทธาก็สละอาใส่เข้าไปสัทตัวเดียวกันสัทธธรรมสัทธาสัทธธรรมจะอ่านยังไงก็ตามใจตัวเดียวกันแปลว่าความดีแล้วไปความดีแล้วนี่เป็นพวกที่เราได้เรามีเราเป็นแล้วมันก็จะมีสภาพธรรมพวกนี้แล้วเมื่อผู้ใดที่สามารถถึงธรรมดังกล่าวมีหมดครบมีปัจสัทธิมีสมาธิตั้งมั่นเต็มเมื่อไหร่มันก็ตั้งมั่นมีอุเบกขารมอุเบกขาก็รู้เท่าทันอย่างที่กล่าวแล้วมีลักษณะ5พวกนี้เป็นสภาพของโพชฌงค์ที่เราต้องมีจริงเป็นจริงอริยสัจ4นั้นแน่นอนเลยไม่ต้องอธิบายวันนี้ไม่อธิบายอริยสัจ4อาตมาบอกได้ว่างานปลุกเสกงานพุทธาภิเษกนี้อาตมาจะขยายเรื่องอริยสัจ4โดยเฉพาะจะขยายเรื่องทุกข์จะบรรยายเรื่องทุกข์นะแต่ละปีอาตมาก็มีเรื่องหลักๆอะไรไปอธิบายในงานปลุกเสกงานพุทธาภิเษกปีนี้จะอธิบายอริยสัจ4จะอธิบายทุกข์ให้รู้จักทุกข์อริยสัจกับทุกข์ที่ไม่ใช่อริยสัจและทุกข์อะไรที่มันละเอียดละออเท่าที่อาตมาจะสาธยายได้ว่าทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้กับทุกข์ที่มันหลงสร้างโดยอวิชชาไม่ใช่อะไรก็ทุกข์ไปทั้งหมดที่จริงน่ะมันทุกข์ทั้งหมดทุกข์ตัวนั้นเกิดขึ้นทุกข์ตัวนั้นตั้งอยู่และทุกข์ตัวนั้นดับไปแต่ว่าทุกอะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่แม้เป็นพระอรหันต์แล้วแล้วยังไม่ต้องไปรีบทำลายมันเช่นขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์นะไม่ทุกข์ได้ยังไงต้องขี้ให้มันต้องเยี่ยวให้มันอยู่นะต้องอาบน้ำให้เป็นภาระนะไม่ใช่ไม่เป็นภาระขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์อยู่เหมือนกันแต่ทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เป็นสภาวะทุกข์แล้วเมื่อเป็นสภาวะทุกข์เราก็จะต้องรู้ว่าเอาละมันสมควรแก่มันเท่านี้มีสันโดษพอมีใจพอรู้เท่าทันไอ้นี่บอกร่างกายเกิดแก่เจ็บตายสภาวะทุกข์นี่บอกว่าขันธ์5มันเกิดอยู่มันแก่อยู่มันเจ็บอยู่ไม่ใช่นิพพัททุกข์นิพพัททุกข์ก็ถูกแล้วมันมีหนาวมีร้อนมีปวดปัสสาวะอุจจาระปัสสาวะอุจจาระนั่นก็ใช่นะเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าทุกข์นี้ตั้งอยู่แม้ว่าเรามีรูปขันเราจะต้องปวดเยี่ยวปวดขี้มันเป็นทุกข์แต่ไม่ได้หรอกเราจะต้องไม่ให้มันมีทุกข์ในจิตดับสนิทกูก็ต้องฆ่าร่างกายนี้ทิ้งไม่ให้มันต้องปวดเยี่ยวปวดขี้แหละคนตายแล้วไม่ปวดเยี่ยวปวดขี้หรอกคุณมันก็ดับทุกข์ใช่มั้ยเพราะไม่ได้ทุกข์ด้วยการปวดเยี่ยวปวดขี้เหตุมันมีร่างกายนี้มันมีการหมุนเวียนมันมีการสังเคราะห์อะไรต่างๆนี่เราต้องรู้ว่าทุกข์ที่เราเลี่ยงไม่ได้นะมันก็จะต้องจำนนเป็นรูปนามขันธ์5อะไรก็ต้องจำนนพระอรหันต์ยังต้องมีส่วนทุกข์ที่เราจะต้องจัดการเด็ดขาดนั่นคือทุกข์ที่เรียนรู้อย่างอริยสัจทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วยอวิชชาความโง่เรานั่นแหละมันโง่เองแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นแล้วก็ดับล้างความโง่จนฉลาดชัดเจนจบรู้จบอริยสัจมีเท่านี้ทุกข์อริยสัจมีเท่านี้กิเลสลึกตัณหาอุปทานอะไรที่เราจะต้องจัดการให้มันดับสนิทได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้รู้ๆเนี่ยยังไม่ตายนี่มีเท่านี้ไอ้นอกนั้นทุกเหล่านั้นอาศัยมันอะไรมันก็ทุกทั้งนั้นแหละพระเถรีเถระท่านว่าไว้ในพระไตรปิฎกเถรีคถาเถระคถาท่านก็บอกว่าทุกตัวนั้นเกิดขึ้นทุกตัวนั้นตั้งอยู่ทุกตัวนั้นดับไปใช่นี่พระอรหันต์กล่าวนะเพราะงั้นสิ่งที่เป็นทุกข์ใครจะรู้ทุกข์ได้ละเอียดละออนี่มันยากยิ่งกว่ายิงลูกศรเข้าไปในรูกุญแจในระยะทางไกลหรือจักเส้นผมออกมาให้ได้ร้อยแฉกแล้วให้แต่ละแฉกเท่ากันด้วยมันยากใครจะรู้ทุกข์ได้รอบถ้วนนั่นมันยากยิ่งกว่านั้นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่ชัดเจนหมดนะเพราะเรามาพิสูจน์สิ่งเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะ สิ่งที่อาตมากล่าวไปเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องของวิชาการเป็นเรื่องของวิชาการที่เราจะต้องมาศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้เห็นของจริงจึงจะเรียกว่าพบสัจธรรมของจริงที่มันเกิดเป็นผลไปในทางความหมายความหมายสมบูรณ์ความหมายเจริญมันเป็นยังไงเจริญจนสูงสุดเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้แล้วเราก็ปฏิบัติให้มีจริงเมื่อมีจริงแล้วคุณก็เป็นผู้รู้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นกันอยู่ตรงนี้แหละใครเขาจะว่าอะไรก็แล้วไปแล้วก็เป็นพระอรหันต์อยู่ตรงนี้แหละเขาจะว่าประชดเขาจะว่าอย่างงนอย่างนี้เราไม่สงสัยเราเกิดปัญญายานจะแดกดันประชดประชันยังไงเราก็เข้าใจรู้เท่าทันแต่ไม่ใช่หน้าด้านนะก็ทวงเอาว่าเอาก็ยังเฉยหลงตัวเองอย่างทั้งที่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังไม่จบเราก็หลงว่าตัวจบอันนี้แหละจะไปดูถูกคนที่เขาทวงติงเขาทวงติงอะไรมาเรารับฟังจริงๆเอามาวิเคราะห์วิจัยให้ดีอย่าไปดูถูกประมาทใครเขาทวงติงมานะถือเป็นที่ขุมทรัพย์ทั้งสิ้นแม้จะทวงผิดเราก็มารู้อนุโมทนาเขายังทวงผิดแม้แต่ศัตรูประชดประชันแดกดันทวงติงอาตมาได้รับประโยชน์จากศัตรูที่เขาประชดประชันทวงติงเขาคว้างก้อนหินมาเอามาทำดอกไม้ประจับประดับแจกันซะชิบเขาเจตนาคว้างหินไม้หัวแตกเลยนะหลบให้ดีแล้วกันใหญ่หัวแตกหลบให้ดีแล้วเอาก้อนหินมาทำดอกไม้ประดับแจกันไว้เลยไม่ต้องไปเกี่ยงงอนแล้วเขาจะมาโดยรูปไหนก็เอาเราห้ามเขาไม่ได้เราคนที่ใจร้ายใจแรงมันมีมันก็เป็นไปเราอย่าไปแย่เขามากก็แล้วกันเลยแต่ละวันแล้วนั่งหลบลูกกระสุนนั่งหลบหินอยู่ทั้งวันไม่ต้องทำมาหากินอะไรก็แย่เหมือนกันไปแย่เขามากไม่ได้มันก็เป็นบ้างนะอันไหนที่มันหนักหน่อยก็ตอนนี้จะต้องหนักหน่อยนะอย่างอาตมาเนี่ยรู้เนี่ยอันนี้ออกไปเนี่ยมันจะต้องเกิดบทปฏิกิริยาขนาดไหนก็เข้าใจเพราะว่าพื้นฐานลูกศิษย์พระพุทธทาสมีมากมายในสังคมแล้วก็ยึดถือนับถือกันบูชาเคารพสูงยอดหน่อยโพธิลักษณ์ใหญ่แค่ไหนน้ำหนักไม่ครึ่งหนึ่งของท่านพุทธทาสเลยใหญ่แค่ไหนกันจะไปเล่นอย่างนี้ฮะอวดดีอะไรมันทั้งนั้นแหละแต่ตมารอไม่ได้แล้วนี่ท่านจะฉลอง80ปีแล้วตอนนี้เห็นว่าไปไหนก็ต้องลากใส่รถจะแย่แล้วนะเมื่อไรนะท่านตายไปแล้วอาตมาไปพูดเสียหมดอาตมารอจังหวะนี้อยู่ต้องระวังนะอย่าเพิ่งให้ท่านตายก่อนรอแล้วก็รอตัวเองอาตมาก็เอาละมันเขี้ยวมันข้นแล้ว15ปีแล้วอาตมาก็พอสมควรจะว่าใหญ่ก็ใหญ่มาน้อยนึงแล้วล่ะจะว่ามันก็ไม่เล็กนักแล้วนะตอนนี้แต่ก่อนมันก็เล็กกว่านี้มากจริงๆเพราะมันไม่มีท่าเลยมันไม่เคยแสดงอะไรออกมาไม่เคยประกาศศักดาอะไรออกมานี่ก็ประกาศศักดาออกมาพอสมควรได้แสดงฤทธิ์แสดงเดชแห่งธรรมะออกมาพอสมควรเขาก็เอาละมันได้เวลานี้อาตมาดูข้อมูลเยอะแยะหลายด้านนะจึงเริ่มได้กระทำสิ่งนี้ว่าจะมีผลปฏิกิริยาโต้ตอบอย่างไรมาก็ต้องเอานะไม่มีปัญหาอะไรแล้วพวกเราก็ศึกษาให้ดีๆอย่าหลงอาตมาแม้แต่ทางเสียงทางฝ่ายโน้นก็เอามาข้อมูลใดๆเอามาศึกษาอันใดคุณเห็นว่าอันนี้ฉับกลนะอันนี้รู้สึกไม่เข้าท่าเอามาบอกอันไหนเข้าท่าดีเอามาบอกด้วยทั้งสองด้านนะทั้งด้านที่เป็นเข้าท่าไม่เข้าท่าเอาทั้งนั้นเราต้องพยายามเป็นคนอย่าไปดูที่ท่านเรียกโดยภาษาอีกอันหนึ่งว่าเราฟังโวหารฟังวาทะของใครแล้วฟังแบบเอกังสวาทีนะฟังแบบเดียวดุยไม่คำนึงถึงสองด้านหรือว่าด้านรอบด้านทั่วไปรู้รอบท่านเรียกว่าวิพัชวาทีนะไม่เป็นเอกังสวาทีเป็นวิพัชวาทีเราต้องดูให้ได้เป็นหลายด้านอย่างนั้นนะแล้วเราก็จะเป็นผู้รู้รอบผิดถูกเราก็รู้ท่วนแล้วเราก็ตัดสินเอาอันไหนที่ดีๆตามจริงพยายามอย่าให้มันหลงได้ก็ไม่ว่าอะไรมันหลงจริงๆก็พระพุทธเจ้าก็ไม่เอาอาบัติอะไรหรอกถ้าเรื่องหลงมันเป็นเจตนาตรงมันไม่ได้มีการซุกซ่อนแฝงอะไรเราเป็นอย่างนั้นจริงก็เอาแค่นั้นนะเรื่องบวชทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องรอบนอกนี่พิสดารไปในเรื่องของหลักวิชาอีกก็เรื่องรอบนอกพวกเรามาปฏิบัติเนี่ยเรามีรูปแบบของสมมุติสัจจะเรามาบวชกันบ่อยแต่เราไม่พูดกันเท่านั้นเรามาละออกเว้นออกนั่นเองเพราะเรื่องเขาบวชพราหมณ์ต่างๆขณะนี้มันมากและมันเฟ้อและมันทำลายศาสนาอยู่มากเอามายัดใส่เรียกพราหมณ์ก็มาเรียกซะด้วยนะบวชพราหมณ์เอามายัดใส่ในศาสนาพุทธเข้าไปแล้วมีวิธีการแบบพราหมณ์จริงๆด้วยเยอะแยะประกอบเราก็จะพยายามใช้คำว่าบวชพุทธบวชพุทธแล้วเราก็มาบวชพุทธบวชยังไง

ระลึกชอบระลึกสำนึกชอบ1จิตตั้งมั่นชอบ1ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนะอันนี้เป็นสูตรสำเร็จสูตรแรกนะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสูตรแรกที่ได้เทศเลยเปล่งออกมาจากพระโอษฐ์นะถ้าจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ขลังที่สุดเมื่อตรัสรู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเริ่มเทศนะเป็นปฐมเทศนาเริ่มเทศเป็นธรรมะเป็นพุทธธรรมเป็นภาษาบทแรกที่ได้เทศได้ตรัสขึ้นมาก็คือบทนี้อย่างนี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะเป็นเรื่องที่รวมไว้ครบจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าในพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วจบแล้วนะสำหรับผู้รู้นะสำหรับผู้รู้ผู้ที่เป็นเป็นอุคติตัญญูนะเป็นบัวพ้นน้ำที่สมมุติว่าพอเกิดมาก็ไม่เคยได้ยินหรอกอันนี้ไม่มีนะไม่มีใครกล่าวประโยคนี้ไม่มีใครกล่าวพระสูตรนี้เลยพระสูตรนี้จะไม่มีอยู่ในที่ไหนในตำราในคำกล่าวมันหายมันสูญหายไปแล้วมีแต่คำสอนที่เป็นคำสอนใหม่เป็นคำสอนของชนรุ่นหลังเป็นคำกล่าวเป็นคำบรรยายที่ไปศรัทธาเริ่มใสในสูตรนั้นสูตรนี้อะไรต่างๆนานาเช่นว่าในมหายานเขาไปหมายเริ่มใสในอะไรวัชรยานนะอะไรวัชรยานนสูตรหรืออะไรพวกนี้นะหรือว่าไปนิยมสูตรอะไรไปยมอนิยมอานาปานสติสูตรปนิยมมหาสติปัฏฐานสูตรหรือไปอย่างของพวกเราก็ไปนิยมมหาจตารีสกสูตรเพราะว่ามหาจตารีสกสูตรนี่เอามาขยายความกันแล้วโอ้โหเป็นสมาธิพุทธเล่มเบ้อเร่อเลยเล่มสองยังไม่ได้ทำเลยจนป่านนี้แล้วเราก็ขยายความกันได้เข้าใจอะไรกันไปดีเห็นว่าเป็นตำราสำคัญอย่างนี้เป็นต้นหรือยิ่งกว่านั้นเอาไปขยายจนกระทั่งกลายเป็นหนังสือสูตรเป็นวิสุทธิมรรคไปขยายเป็นพุทธธรรมของเทเบทีไปขยายเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนานาสารพัดคือกระจายความเป็นคำอธิบายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นตำราเล่มสำคัญที่อาตมาเขียนขึ้นแล้วก็เป็นนิยมเล่มนั้นซึ่งไม่ได้กล่าวถึงพวกนี้เลยหรือไปไกลกว่านั้นแต่ตอนนี้เราพูดไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่าศาสนาพุทธเจ้ายังไม่สูญ 2,500 กว่าปีเองหลักใหญ่ๆยังอยู่แต่ก็ระลึกรู้กันเถอะเราจะเห็นได้ว่าที่อื่นๆใดๆไม่ได้มาเอาอริยสัจ 4ไม่ได้เอามรรคองค์ 8ไม่ได้เอาโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันเน้นมาขยายมาอธิบายมาอะไรหรอกไปเรียนรู้แต่อะไรก็ไม่รู้โดยเฉพาะที่เรียนที่ว่าปฏิบัติกันเรียนเพื่อปฏิบัติไม่พูดอะไรกันเลยด้วยซ้ำเอาแต่นั่งหลับหูหลับตานะถือว่าปฏิบัติไม่อธิบายอะไรกันมากกันมายเอาแต่จี๊ดจี๊ดจี๊ดจี๊ดพูดกันไปถ้าสายอธิบายก็อธิบายกันไปเป็นธรรมะอะไรที่เป็นของสังคมเป็นของธรรมดาสามัญที่เขาเป็นกันอยู่ไอ้นี่มันไม่ดีงั้นนะไอ้นี่มันดีนะไอ้นี่มันถูกนะไอ้นี่มันผิดนะไอ้นี่มันถูกกันนะมันผิดนะว่ากันไปงั้นอย่างนั้นเท่านั้นเองก ค้นหาแต่สิ่งที่ถูกที่ผิดค้นหาแต่เหตุแต่ผลนะพูดเหตุพูดผลกันไปเท่านั้นเองแล้วเหตุผลที่ว่าเนี่ยก็เป็นไปเพื่อโลกโลกถูกผิดเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อโลกโลกเถียงกันวิเคราะห์วิจัยกันใครวิเคราะห์วิจัยได้เก่งมีเหตุผลมากชนะไปเท่านั้นเองไม่เข้าเป้าอะไรนะเนตมาก็เห็นว่าคำอธิบายหรือคำตรัสของพระพุทธเจ้าเท่านี้เนี่ยมันครบบริบูรณ์ครบจริงๆนะอาตมาวันนี้จะพูดแค่นี้เอาแค่นี้อ่านแล้วเอาแค่นี้พูดก่อนนะพรุ่งนี้ก็จะเอาภาษาบาลีมาอีกด้วยนะเอาภาษาบาลีมาดูภาษาบาลีทั้งหมดเลยวันนี้จะมาเยอะกันไปดูภาษาบาลีเลยอาตมาจะพูดโดยอ่านแต่ภาษาไทยนี่ซะก่อนเขาแปลมาอย่างนี้ก็เอาอย่างนี้ถ้าเอาบาลีมาพูดแล้วก็มาดูภาษาบาลีเป็นคำๆกันไปอีกและดูซิว่ามันจะได้อะไรแค่ไหนขึ้นมานะเริ่มต้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าส่วนสุดสองอย่างนี่แปลไปตามภาษาไทยที่สุดสองอย่างหรือส่วนสุดสองอย่างอันบรรพชิตคือผู้ที่เว้นออกบรรพชิตก็คือผู้ที่ละเว้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมแท้ๆนั่นแหละไม่ควรเสพท่านว่าอย่างนั้นนะเนี่ยภาษาไทยนะเอาภาษาไทยนี่หน่อยยิ่งเอาภาษาบาลีมาตรวจอาตมาก็ยิ่งว่าจะละเอียดกว่านี้ท่านยังแปลว่าที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพไม่ได้หมายความว่าไม่ควรไม่ได้หมายความว่าไม่ควรไปทำท่านไม่ได้แปลความไม่ได้ว่างั้นนะความไม่ได้บอกว่าท่านไม่ควรบอกว่าบรรพชิตไม่ควรไปทำไม่ได้แปลว่างั้นท่านแปลว่าไม่ควรเสพคำว่าเสพคำนี้เนี่ยจะแปลมาจากบาลีอะไรเดี๋ยวได้ดูพรุ่งนี้นะไม่ควรเสพแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วเสพนี่นะโดยภาษาบาลีหรือภาษาไทยมันก็พอมาแปลเป็นภาษาไทยว่าคำว่าเสพมันก็เข้าใจอยู่เพราะเราใช้กันมาสำหรับพวกเราไม่ควรจะเสพคือไม่ควรจะเกิดรสไม่ควรเสพไม่ควรเกิดรสเราพูดกันมาเราอธิบายกันมาเราเรียนธรรมะกันมาถึงขั้นนี้แล้วนี่ก็ควรจะเข้าใจได้ลึกๆขึ้นไปถึงขั้นว่าแม้เราจะแตะต้องอยู่เราไปทำด้วยซ้ำเราไปเป็นอย่างนั้นด้วยซ้ำเราได้รับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจได้รับสัมผัสรับแต่ต้องสิ่งใดๆอยู่ก็แล้วแต่จะเป็นส่วนสุดโต่งอย่างนั้นอยู่สองอย่างนั่นก็ตามเรียกว่ากามอันนึงเรียกว่านี่ก็คือเหตุแห่งกามปัจจัยแห่งกามจะเป็นรูปก็ดีรูปสวยพริ้งเลยจะเป็นเสียงก็ตามเสียงเพราะเลยเรากำลังสัมผัสอยู่เป็นปัจจัยอยู่แต่เราไม่ควรเสพแต่เราไม่เสพจนได้สุดท้ายเราไม่ควรก็คือประพฤติบรรพชิตควรประพฤติผู้ที่เว้นออกควรเว้นออกบรรพชิตก็คือผู้เว้นออกอยู่จบความเป็นบรรพชิตแล้วก็เป็นอริยะเลยแหละบรรพชิตก็เอามาเรียกผู้ที่บวชเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้ที่เว้นออกแล้วบวชหรือบรรพหรือปัพพชะปวชะเป็นผู้เว้นขาดเว้นออกสละออกนะเมื่อสละออกได้แล้วสมบูรณ์แล้วก็ไม่เสพเพราะฉะนั้นบอกให้ทราบว่าไม่ควรอย่างไรประพฤติอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่ละการเสพนะเป็นสุขด้วยกามพัวพันด้วยกามสุขในใจ